diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. To już dziś w Gdyni festiwal Lato z Radiem 2018. Jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych w czołowym zderzeniu dwóch pojazdów w Pawłowie w Świętokrzyskiem. Media w Irlandii piszą o spotkaniu papieża z ofiarami pedofilii w kościele. Za 2 godziny na gdyńskim skwerze Kościuszki rozpocznie się festiwal Lato z Radiem. To będzie 11 godzin muzyki, której będzie można posłuchać także na antenach Polskiego Radia, a wystąpi 16 wykonawców. Na skwerze Kościuszki jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak najwygodniej dotrzeć na festiwal? Kierowcy powinni przygotować się na to, że dziś na skwer Kościuszki nie wjadą. Z ruchu wyłączono aleję Jana Pawła II od wysokości skrzyżowania z ulicą Waszyngtona aż do końca molo południowego. Gdyńskie ZKM przygotowało się na większą liczbę pasażerów. Od 12 linia S z Sopotu do Gdyni będzie kursowała co 15 minut, a trolejbus 24 do dworca PKP jeździł co 10 minut. Z Gdańska czy Sopotu najlepiej dojechać szybką koleją miejską do dworca głównego, a potem przesiąść się w jeden z wielu trolejbusów i wysiąść na przystanku skwer Kościuszki Infobox. O tym, jakie miejsce zająć pod sceną, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Mec. Złoty środek to jest zawsze mniej więcej 40 metrów od sceny, najlepiej na jej środku. Starajmy się zawsze szukać miejsca bliżej środka sceny, a nie na jego skrzydła, bo wtedy usłyszymy czasem, jak zawieje wiatr, a tutaj może zawiać zupełnie inną wersję piosenki od tej, którą znamy, i będziemy zdziwieni. Około północy po zakończeniu imprezy zostaną uruchomione dodatkowe kursy na liniach nocnych. Odjazdy z przystanków skwer Kościuszki Infobox. Agnieszka Jasik, dziękuję. Jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych w czołowym zderzeniu dwóch pojazdów w Pawłowie w Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 756. Jak powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Paweł Kusiak, do wypadku doszło po godzinie 5 z niewyjaśnionych na razie przyczyn. Czołowo zderzyły się Opel z Audi. W wypadku zginął 38-letni pasażer Opla. Pojazdem kierowały kobiety w wieku 23 i 38 lat. Na trasie pomiędzy Starachowicami a Nową Słupią, gdzie doszło do kraksy, nie ma już utrudnień. Do 90 wzrosła liczba osób rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nad ranem nawiedziło irańską prowincję Kermanszach na wschodzie kraju. Według władz jedna osoba zmarła na atak serca. Wstrząs miał magnitudę 6,1. Po głównym wstrząsie doszło do dwóch wtórnych, ale były słabsze według informacji lokalnych mediów. Szkody materialne są nieznaczne. W drugim dniu pielgrzymki do Irlandii papież Franciszek przyjechał do Narodowego Sanktuarium Marii Królowej Irlandii w Knock. Podczas godzinnej wizyty papież odmówił z wiernymi modlitwę na Anioł Pański. Franciszek przeleciał samolotem do Knock, Maryjnego Sanktuarium w Irlandii, do którego rocznie pielgrzymuje 1,5 miliona osób. Tam pomodli się w kaplicy objawień, po czym na placu przed sanktuarium odmówi ze zgromadzonymi modlitwę Anioł Pański. Po trwającej zaledwie godzinę wizycie powróci samolotem do Dublina. Po południu w Phoenix Park na zakończenie światowego spotkania rodzin odprawi mszę świętą. Ogłosi też, gdzie odbędzie się kolejne takie spotkanie za 3 lata. Następnie w klasztorze dominikanek papież przemówi do irlandzkich biskupów. Później na lotnisku odbędzie się krótka ceremonia pożegnalna, po czym papież odleci do Rzymu. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łyską, Polskie Radio. Irlandzkie media relacje z wizyty koncentrują wyłącznie na sobotnich słowach i gestach papieża odnoszących się do skandalu pedofilii w kościele. Główne irlandzkie dzienniki Times i Independent przytaczają to, co usłyszały ofiary wykorzystywania seksualnego w czasie prywatnego spotkania z Franciszkiem. Uczestnicy tej rozmowy, cytowani przez gazety, wyjawili, że papież był wstrząśnięty ich wspomnieniami, używał bardzo mocnych słów, mówiąc o sprawcach czynów. Ponadto, jak piszą gazety, powołując się na rozmówców papieża, był zaszokowany, gdy usłyszał o masowym procederze przymusowych nielegalnych adopcji, do jakich dochodziło w Irlandii kilkadziesiąt lat temu, także w placówkach kościelnych, gdzie odbierano dzieci nieletnim matkom i oddawano innym rodzicom. To był serwis Trójki. Na zachodzie dość pogodnie, poza tym sporo chmury i przelotne opady deszczu. Od 15 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 20 na zachodzie w Gdyni. Do 18 tam nie powinno padać, ale wieczorem i w nocy tylko 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

between you and I. Take it from me, set us free. To byli Rockmeni z Florydy. Grupa, która nosi nazwę, czy ktoś już rozpoznał, Mojo Gurus. No i bardzo przyjemna jest to muzyka, wesoła, pogodna, a chwilami smutna, ponieważ utwór, który za chwilę usłyszymy, brzmi no, tak jak jego tytuł, All I Do Is Cry. Płacze i płacze i płacze. No Mojo Gurus są wrażliwi, bo i takie utwory komponują. A potem będzie dość mylący tytuł Monkey. Wydawałoby się, że małpa i już mamy jakąś albo atak na kogoś, albo na coś. Tymczasem to jest piosenka o dość poważnej sprawie, mianowicie Monkey on my back, czyli ta małpa na plecach, to jest uzależnienie i o tym Mojo Gurus też śpiewają, o tym, że z taką małpą po prostu trzeba walczyć. Since you left me, Motherfucking monkey off my back. Thank you. phone jack. So you better keep that motherfucking monkey off your back. How could I be so reckless? It's not like I wasn't warned about the fix and fury of that monkey when he stormed. If you fail to feed him, you're the one who's getting sick. And there's just one way to fix it. Now we get a dirty trick. Monkey off my back. Mojo Guru z Florydy. A teraz sprawdźmy, gdzie jest Paulina Kozion. Halo? Halo, dzień dobry. No i cały czas w Gdyni, przy skwerze Kościuszki, na Darze Pomorza. Od kilku dni przygotowujemy się do tego święta polskiej muzyki, czyli Lato z Radiem Festiwal, które rozpocznie się już za półtorej godziny. Od godziny siódmej trwają próby. Mówiłam o tym, jakie warunki atmosferyczne trzeba się przygotować, ale też warto zastanowić się, gdzie stanąć, żeby było najlepiej słychać. I o ten złoty punkt zapytałam tych, którzy najlepiej się na tym znają, czyli dźwiękowców. Tam, gdzie będzie dobrze widać, tam też będzie dobrze słychać. Ale nie ma takiego jednego punktu? Cały pas, mam nadzieję, będzie takim punktem. A wiatr? No bo tutaj takie nietypowe warunki morskie. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. A będzie niósł dźwięk aż do innych miast? Tak, aż do Wejherowa. Szukam miejsca, w którym będzie najlepiej słychać. Gdzie się ustawić? Ale kogo będzie najlepiej słychać? No wykonawca, jak tam będzie grał. Tutaj. Tutaj? U panów? Pewnie, że tak. Ale taki meloman gdzie? Najlepiej centralnie na środku. Czyli jak mamy scenę, to wyznaczyć sobie środek? Tak, jest optymalnie dla słuchacza. Od sceny 5 metrów, 10, czy pod samą sceną będzie też dobrze słychać? Najlepiej parę metrów od sceny. Ale pod samą sceną również będzie dobrze. A wiatr nie będzie przeszkadzał? Mamy nadzieję, że nie będzie tak wiało, żeby składało nam scenę. Jak będzie tak mocno wiatr wiał, to może zniekształcać dźwięk? Minimalnie, ale nie powinno. A jeśli ktoś oprócz słuchania chciałby jeszcze widzieć, to zapewniam, że telebimy są tak duże, że widać z kilkuset metrów, także każdy zobaczy, co się dzieje na scenie. No to już jest informacja bardzo precyzyjna dla wszystkich, którzy mają ochotę znaleźć złoty środek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Proszę Państwa, tu jest oczywiście pewna wątpliwość, bo pan dźwiękowiec powiedział, że najlepiej słychać tam, gdzie najlepiej widać. Ale jak ktoś jest daleko i ma lornetkę, to dobrze widzi, a już tak dobrze nie słyszy. Ale ja się może czepiam, bo taki jestem jakiś marudny. Wróćmy do repertuaru na dzisiaj, tego ze studia na Myśliwieckiej. Oto piosenka Freeway. To była jeszcze jedna wycieczka w przeszłość, w tej audycji konkretnie do lat 70. XX wieku. Grupa Dax Deluxe, reprezentująca taki podgatunek na Wyspach Brytyjskich nazywany pub rockiem. Składały się na to oczywiście i rock and roll, i trochę bluesa, i popu. Dax Deluxe jeszcze dwa razy w dzisiejszej audycji. Skoro nazywają się Dax Deluxe, to oczywiście piosenka The Duck, czyli kaczka, jest bardzo na miejscu. A potem jeszcze Boogaloo Babe. panowie z Dax Deluxe zakończyli moją część tej audycji, a ja witam Jana Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Willie Nelson pozazdrościł swojemu młodszemu koledze, czyli Bobowi Dylanowi, i nagrał płytę z piosenkami Franka Sinatry. Troszkę nie wiem, co o tym sądzić. Willego bardzo cenię i lubię, i może nie jestem obiektywny w tym, co wysłuchuję w jego nagraniach, no ale troszkę mam taką wątpliwość, czy to nie jest objaw braku pomysłu na własne rzeczy. Ja myślę, że nie wiem, już lata temu nagrał taki album Stardust z klasycznymi numerami. Zawsze miał taką jakąś sympatię do tych evergreenów. To będzie 11 piosenek z tych takich słynniejszych: Foggy Day, Blue Moon, Night and Day, My Way, bo taki też będzie tytuł całej płyty. No a pierwszy singiel, jaki się z tej płyty ukazał, to Summer Wind. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and that summer wind. Like painted kites, days and nights went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Softer than a piper man, one day it called to you. Well, I lost you to that summer wind. Summer Wind. Tak patrzę za okno i aż tęsknię. Tęskno mi do takiego ciepłego letniego wiatru, ale może się jeszcze to wszystko odwróci. To Teksańczyk jest Willie, i Teksanką jest także następna wykonawczyni, czyli Caroline Wonderland, która No ma swoje w dorobku bogate doświadczenia muzyczne, a ostatnio, a było to w kwietniu tego roku, nagle objawiła się jako pierwsza w historii gitarzystka i w ogóle no, kobieta instrumentalistka w zespole Johna Mayela. To jakiś niewątpliwy przełom w tej niesłychanie długiej karierze Mayela, zresztą równolatek Nelsona. John jakoś zaniemógł trochę tego lata, ale podobno już wszystko jest na dobrej drodze i niewykluczone, że wróci na trasę i wtedy usłyszymy może, jak to brzmi z udziałem Caroline Wonderland, a na razie to ona ze swoim też kolegą teksańczykiem Guyem Forsythem we własnym utworze Judgment Day Blues. Yeah. Caroline Wonderland. To Wonderland to oczywiście jest takie nieprawdziwe nazwisko, które ona sobie zamieniła z prawdziwego, ale nie ukrywam, że atrakcyjnie to brzmi. Cudowny świat, tak? Chyba. No tak, no i dlatego bardzo sobie daje radę. Energicznie śpiewa i porywająco. No, czyli mam nadzieję, że będzie to znakomite uzupełnienie orkiestry Johna Mayla. A teraz Eric Lindell wystąpi. Taki artysta, powiedzmy, no, z tej półki nie najbardziej znanych, ale imponuje mi, że od wielu, wielu lat własną drogą podąża, nie próbuje jakoś uszczknąć czegoś z takich popularniejszych trendów, czy to technicznych, czy muzycznych czysto. No po prostu gra własną muzyczkę taką z pogranicza różnych amerykańskich brzmień. Teraz wkrótce ukaże się jego nowy album zatytułowany Revolution in Your Heart i wybrałem z tej płytki taki utwór, oto Millie Kay. Brother's got a heart of gold. She loves him and she worries every night. I know time don't make it better. And that dusty box of letters that her father's house always makes her cry. She'll lay out all the pictures and we'll talk about the women in her life. Proud to know that her baby is so strong. Maybe we'll have a girl someday. Name that baby Millie Kay. I hope the Lord will bring her love and life. Or maybe she'll have a smile that reminds you of the women in your life. Maybe she'll have a smile that reminds you of the women in your life. To był Eric Lindell, a teraz Gilbert O'Sullivan, który nagrał nową płytę. On mi zupełnie gdzieś zniknął z pola widzenia i słyszenia. Okazuje się, że od tych 70-tych lat to on cały czas był aktywny, no ale ponieważ to nie jest specjalnie moja muzyka, więc może dlatego nie zwracałem uwagi na jego twórczość, a tu się okazuje, że właśnie teraz nagrał płytę i taki tam jest śmieszny utwór, który nawiązuje do Boogie Woogie. This Riff. This riff.